फरकत मोरे रखिया सजने रे फरकत मोरे रखिया सजने पिया की आवना भरे आज पिया की आवना भरे आज फरकत मोरे रखिया सजने घर को हार पहरा कुहार पहरावोगी सुख की सुख बिछावो अंगना बरकत मंगा किया सजने रे बरकत मोरे रखिया सजने Yeah.